itzaldi bati buruz hitz egiten jarraituko dugu, zuetako askok jarraitu duzu azkeneko hilabetetan, bai Ukrainian eman den estatu kolpea eta honi buruz sortu diren hainbat eta hainbat eztabaida, baina bertako egoera gertutik ezagutzeko aukera egongo da. Larunbata hontan izango da hitzordua, askapenak antolatuta, eta honetaz hitz egiteko Irungo askapenako kidea den Miguel Angel dugu. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, Ukrania aipatzen dugu oraingoan, esan barra dugu, kezka handiz jarraitu izan dugula bertan izan diren gertakariak dauden edo diren gertakariak, dola gutxi, igande honetan referendum bat izan zen, baina hala ere gogoratuko dugu benetan egoera larria bizi dela momentu honetan Ukrainian, ezta? Bai, ala da, nabaritu dugu kezka hori jendearen artean, etxe jendea inkluso pentsatzen ari da, hirugarren gerra bate mundiala, gerra Europa irekia, bueno, guztiz honontaz hitz egiteko, pues hori, parada daukagu larun bata honetan, hitz egingo dugu pixkat historia buruz, 1981-tik onuntza, eta gero ja, pues, sakonduko dugu gehiago, txente analista internazionala den txenterko ondoren eskutikan, estatu golpearen ondoren, zenolako egora dagoen bertan, eta itxeingo dugu, pues, gauz guzti horietaz, eta, pues, hori, itxoiten dizuegu zazpitan, hasia kultur elkartean. Hori izango da, esan bezala, martxoako 22, hau da, larun bat honetan, arratsaldeko 7etan, eta, aukera egongo da, gehien bat edabide konbentzionalek edo komertzialek zabaltzen duten mezu horretatik haratago joateko, eta beste ikuspuntu bat baita ere zentzu batean jasotzeko, ez da. Bai, hori da, ez, pixkat hori erbatzen duen hori beldur hori, eta, komunikabideak, mas mediak edo sartzen dituzten informazioak, ez, hortik aratago, eta ikusteko aukera bikaineko iku dugu. Hori alde batetik, eskualde honetan izango dugun hitzordua izango da, larun bata honetan, horre hitzaldia guztiz irekia da, Irungo Hazia Kultura Elkartean izango duguna 7etan, baina bai askapenak antolatuta, eta kasu honetan kanbon, uste tilaren 29an izango dela, bestelako hitzordu bat ere antolatu duzue. Bai, hor ja brigadaren bukaera, kanpainaren bukaera izango da, martxoako 30 arte aukera dago brigadetara apuntatzeko, eta aitzinakin batera, hor egingo dugu besta internazionalista bat, egongo da hitzaldi bat, aitzinakoek egingo dute bere ikuspuntua internazionalismoari buruz, askapeneko kide bat ere egongo da, eta ere brigadista bat ere bere ikuspuntua emango du. Gero ondoren, egongo da fari venezolar bat, goxu-goxua, seguro, eta ondoren baia kontzertuak. Oso ongi, bi hitzordu horiekin gelditzen gara, eta gonbidapena zabaltzen dizuegu, bi ekimen hauetan parte hartzeko. Mi esker gurean izatagatik. Mi esker zuei.